بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول فضيلة الشيخ عبد السلام بن درجس رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتقاد صحيح كما صحابة ومتومة صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم. شيخ برجس أنا سيما ميغوني مؤتكالي صحيح ذا أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله نكوفين لما أصحاب رمتم صلى الله عليه وآله وسلم وموالاتهم نا كوونغا وفاجن ببنزي والترضي عنهم كوون بأراضي كو الله سبحانه وتعالى وفالي أفتاج موجة سما رضي الله عنه ومن يوينك رضي الله عنهم والاستغفار لهم كذلك نقوم به استغفار سماحة ملواه والثناء عليهم نقوى صيف صيفا زوري فقوواه ديو وليتغيثيه هي ديني أمبالي وليتغيثيه هي سيسي تموبود مولويته بلا يواو بعد الله تبارك وتعالى تسنجي فاتا هي دين. قال الله تعالى: السمع لم تكوفوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوال واليوتنبولية ومعنزر كتك مهاجرين وأنصار والذين تبعوهم بإحسان نوال وليوفواتها وقويمة رضي الله عنهم راضي ذا الله وقنازه واو ورضوا عنه نواو من رذي الله سبحانه وتعالى وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى أموا أن اليفيف إن يفيت شنيات ميتو ها ومصحابة خالدين فيها أبدا وتقاكتك فقويز إليه ذلك الفوز العظيم نهوك ديك فأولو كلك فقوة. يعني سورة التوبة آمي موية الله سبحانه وتعالى أنا يزمون دوازوازي هايا قوى السلام ويزك يفهمنا وجوي منزلا يا مصحابة وانتمعك صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مع الأسف الشديد كنت كنا بعض زيارات قزياوا ونقوى كفريشا نقوى ونقوى لظلمة نواتوا ليظلموا نقوى ونقوى لفسقة نواوه بل الكفرة أنا وأنا ومواني وكفيل والعياذ بالله ليسير اعتقاد أهل السنة والجماعة بل يجون اعتقاد أهل البدع والأهواء اعتقاد يوات وبدع لما تمنيه. فأهل السنة والجماعة وأنا أبين لما صحابة ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم فرضي الله تعالى عن السابقين من غير الاستراط إحسان. الله سبحانه وتعالى لو تكيارات وليتمولية بلا كشروطيش إحسان كتك إلو ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعهم بإحسان. لكن ولي وفوات مصغابة بعد هذا هذا حاجة صفات الله سبحانه بعد إحسان. قال الله تعالى بسم الله المتفوف: لقد رضي الله عن المؤمنين. بلا شك الله تبارك وتعالى ما رضي المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال ولبك فبيع ثياب سوسيف شين يمس إن سورة الفاتحة الآية من الآن الله سبحانه وتعالى نتنجاز قنبا ألي ورزيا نوالكوا نواتوين تقريبا اللي في موجة لم يأني وقت يولي الله نتنجاز من ورزيا سليه تومية مصحبوت وليوتد سلقوا سواتات أو أن هيني أجابه هو سامي إنما أنا كنا مشندانو كوني وشندانين إن الله تبارك وتعالى يا الله كسوار فيها أسألها توك وفكية ولا هيدر فيك. ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا. أنا يرضيني الله تبارك وتعالى حاولتكم كم تكيتين من ليلة بسبابه فعلم ما في قلوبهم يا الله سنجم رضيه إنما أنا alishajua aliyo katika mioyo yao, ndio maana faanzala sakinata alayhi, akawateremshia utulivu juu yao. Wa thabata fil hadith sahih, lakini imethibiti katika hadithi sahihi, annahu sallallahu alayhi wa sallam qala, kama mtume alayhi salatu wasalam alisema: la yadkhulu an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara, hata ingia motoni mmoja yoyote ambaye alitoa kiapo cha utiifu pale chini ya mti. Ndio maana Hatib bin Abi Balta'a radiyallahu anhu alifanya yale mambo aliyoyafanya, baadhi ya masahaba wakasema: ya Rasulullah, hadha munafiq, huyu ni mnafiki huyu. Baada ya kuandika barua kwa watumia watu wa Makka kwamba Muhammad anakuja kufijeni, na yeye yuko katika kundi la Muhammad, baadhi ya watu wakasema huyu ni mnafiki, wengine wakasema huyu ni wakukata kichwa wamaila dhali. Mtume akasema: la, hapana ya Umar, innahu shahida Badra. Hakika yeye amefanyaje, alishuhudia Badri huyu. Na nini hamjui Allah tabaraka wa taala aliona kitu gani kwa watu wa Badri? Faka akasema: i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakalo inshallah. Huyo kashuhudia Badri. Angalia jambo kubwa hili ambalo laiti ingekuwa ni watu wa zama za leo, naona alikuwa bila kuuliza mkata kichwa, sio? Lakini kwa kushuhudia kwake Badri ikawa yeye anahesabika apewe udhuru, labda kuna kitu ambacho yuko nacho moyoni, na kweli kitu akawa yuko nacho, kwa sababu alifanya vile kwa sababu ya mambo ya kidunia na wala sio dini. Kwa hiyo al-muhajirin wana fadhila, bishir barza sazama fadhlu al-muhajirin, fadhila za al-muhajirin. Wadhakara Allahu al-muhajirin wa wasafahum bi annahum sadiquna, Allah tabarak wa ta'ala akawataja muhajirin katika Qur'an, akawasifu kwamba wao ni wa kweli. فقال تعالى كسم الله مصفوفه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سورة الحشر آية 8 هي قوالي مفكارة مهاجرين وليغورة وتكماكة ونمدينة ambao wametolewa kutoka kwenye majumba yao wakaacha na mali zao kwa kutafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na radhi zake. Maana Allah alikuwa akijua kwa nini hao watu aliwaridhia, walikuwa hawatafuti nifaq, hawafanyi vile nifaqan wa fisqan, la yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake. وينصرون الله ورسوله, ونمنصر الله نمتم معك ulaika humu sadikuna, Allah kuma hao ndiyo wakweli. Sasa tujue wakweli ni hawa au mkweli mwewe ulituambia walikufuru baada ya mtume kufa? Mkweli ni nani? Allah katuambia tu sisi wakweli ni hao. Ni ingilikuwa mkweli mwewe pia Allah ulituambia, sio? Hao ni muhajirina. Tayyib, fadlu al-ansari. Fadila ya? Ya ansari. Maa al-asafi shajid, wale watu watatu waliambiwa ndiyo walobakia katika Uislamu baada ya kufa mtume, wote hakuna muansari hata mmoja. Na hii ni kuonyesha namna gani watu wanachuki na watu wa Madina. Hata muislamu mmoja hajabakia baada ya kufa mtume. Yaani ina maana wote hawa waliosifiwa ni Allah hapa, wote waliozadi, hajabakia muislamu hata mmoja. Kwa sababu Abu Dharr si mtu wa Madina, Salman al-Farisi si mtu wa Madina, Al-Miqdad ibn al-Aswad si mtu wa Madina, Ammar si mtu wa Madina, Ali si mtu wa Madina. Tayeb, haya nani kabakia basi Madina huko? Kumebakia kaburi la mtume tu huko basi. Allah tabaraka wa ta'ala asema kuwataja sema thumma Sheikh al-Barja asema thumma dhakara al-Ansara, kisha kataja الأنصار. الأنصار لولا لم نصر أنتم عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هي آية وأسوة مدينة wale waliojifanyia majumba na wakawa ni waumini wa kweli kweli. Kabla ya hapo walikuwa wakiwapenda waliohama kwao, mpaka ilifikia mahala mtu amwambia mwenzake, bwana ndugu yake wa Uislamu, chagua mke utakaye katika wake zangu watatu hawa au wanne hawa, ni mtaliki alafu muoe wewe, umtakaye wewe. Si kwamba yeye ajitagulia, haya wewe ulibakia chukua. Hawa hapa chagua umtakaye. Alafu mimi namtaliki unamuoa wewe. Unaona? Ni udugu wa aina gani? Yaani huu ni udugu ambao ulipitiliza kabisa. Baadaye jambo hili likaja likafutwa. Ikawa wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd. Wale watu ambao ni watumbo moja au wa familia moja, ikawa wao kwa wao ndio wanarithiana, wao kwa wao ndio aula bora zaidi kuliko ule udugu wa kuunganishwa tu. Kwa sababu mtume alipofika Madina kule aliunganisha udugu, kila mmoja ambaye bwana wewe mwenzako ni huyo utakaa naye, ndio ndugu yako. Sababu watu wa Maka walikuwa hawana majumba, ikabidi sasa wagawanywe. Basi Allah tabarak wa taala asema wale waliojifanyia majumba kule Madina na wakawakaribisha ndugu zao, walikuwa wakiwapenda hawa ndugu zao waliohama, wala yajiduna fi sudurihim haja, hawaoni choyo kwenye vifua vyao, hawafanyii choyo ndugu zao. Mima utu, kwa yale waliopewa ni Allah tabaraka wa taala. Wayuthiruna ala anfusihim, wanazipendelea nafsi zao. Yani wanazinyima nafsi zao, wanawapa wenzao wa nafsi yao, yani kile kitu anakihitaji, lakini anainyima nafsi yake anampa mwenzake. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wenyewe wanahitaji hicho kitu, yani ile kitu anakihitaji, lakini nafsi yake anainyima anampa ndugu yake katika imani. Katika vita moja, katika vita vya Mtume alayhi salatu wassalam, angalia namna gani masahaba walivyokuwa wakipendana. Vita vimepigana, vita vya Uhud, masahaba wameanguka hapo, wanatapatapa kwenye damu, mtu anakufa, roho inatoka, kiu kinauma. Aja mtu na kibuyu, amwambia kunywa maji haya, amwangalia ndugu yake asema, da, mimi nina nafuu, mpelekee yule ndugu yangu pale. Ampelekee yule pale, akifika naye angalia mwenzake pale mbele, anasema mimi nina kijinafuu kidogo na afadhali, na inampelekea yule hali yake mbaya sana yule. Akifika kwa yule wa tatu kafa, akija kwa yule wa pili kafa, akirudi kwa yule wa kwanza kafa. Angalia namna gani masahaba walikuwa kupendana mpaka hali ya shida namna hiyo, lakini anamfikiria ndugu yake. Leo mtu anakula mwogo wake, anashiba kitingisha wake hapa, anakaa anasimama anabwabwaja tu, anazungumza kwenye mdomo maneno na kama anatoka kwenye choo, anawatukana hawa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, watu ambao walipambana uso kwa uso, upanga kwa upanga, kwa ajili ya kuitetea hii dini ambayo leo wewe wajiona wajigamba wasimama ukabwata, sio nishakuwa nipatia shida hii dini. Wewe leo hii waipata kama vile mtu kukata chapati mwezi wa Ramadhani. Wewe bwana vipi wewe? Hawa watu watakana bwana, waheshimiwe, watukuzwe hawa na watu wakubwa, waombewe radhi kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala sema waman yuqa shuha nafsihi, yule atakayeifanyia choyo nafsi yake akainyima, kwa ajili ya kumpendelea ndugu yake Muislamu, fa ulaika humul muflihuna, hao ndio waliofaulu. Thumma dhakara taala hala almu'minina min ba'dihim, kisha Allah akataja hali za waumini baada ya hawa masahaba. Faqala asema min alladhina ittaba'u sahabata rasulillah, katika wale waliofuata masahaba wa Mtume bi ihsani kwa wema. Faqala taala, akasema Allah mtukufu, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yani baada ya masahaba, kina sisi hao, yakuluna, wao husema rabbana, mola wetu mlezi, ighfir lana, tusamehe sisi, walikhuwani alladhina sabakuna biliman, pia wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika nini, imani. Kwa nini tunaombea maghfira? Kwa sababu kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mkosefu, sio? Wa khairul khata'ina tawabun, na mbora kukosea yule mwenye kutubia. Sasa wewe umeng'ang'ana, oh, fulani alikosea, fulani alikosea, sahaba huyo. Wewe tukianza kufuatilia vioja vyako na vimbwanga vyako ulivyovifanya, watazamika wewe, si historia yako ni matopo matupu. Kama wewe umeng'ang'ana, fulani alikosea, fulani alikosea, wewe tukikuchunguza wewe utapona? Mtihani hakika sana. Kila kuna watu shekhe wana mizigo ya madhambi, yaani ingelikuwa madhambi yaonekana, ungekuwa mwenzako ukimuona anakuja wamkimbia kwa madhambi aliyonayo makubwa, lakini huyo huyo asimama kwa kinywa kipana anamtukana sahaba ambaye Qur'ani imeshuka kwa ikamsapoti kwa alolizungumza. Allah tujalie watu wa namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, wa la tusjali katika nyoyo zetu chuki kwa wale walio amini. Mola wetu mlezi wewe ni mpole mwenye na huruma. وقال تعالى لكن الله قسم لنا محمد رسول الله, يعني كتابه سوره الفتح ايه 29 بس, محمد رسول الله, محمد من جنبه والله, والذين معه نوال امه يكون pamoja nao, يعني مصحابه, اشداء على الكفار, نوكالي مع الكافر, رحماء بينهم ونهرميانا بين ياو, تراهم ركعا سجدا, وتواونا واو وكركوع وسجود, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wakitafuta fadhila za Mola wao na radhi zake. Ingelikuwa wanasujudu na kurukuu kwa unafiki, Allah angelisema, lakini Allah asema wafanya vile wakitafuta fadhila za Mola wao na radhi. Simahum, alama zao, fi wujuhihim, sio katika nyuso zao, min athari sujud, kwa athari ya nini? Ya kusujudu. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, huwa ndiyo mfano wao ulivyokuja katika Taurat. wa mathaluhum fil injil, ama mfano wao katika injili, kazar'in ni kama mmea, akhraja shata'ahu, uliotoa chipukizi lake, faazarahu, ukatia nguvu katika huo mmea, ile chipukizi likatia nguvu kwenye ule mmea, fastaghalaba fastawa ala suqihi, basi ukanenepa ukasimama vizuri katika kishina lake lile kwenye kigogo chake kile. Yujibu zurraa, mkulima akiangalia mmea wake anapendezewa na ule mmea. Lakini yote hayo Allah kayafanya, na yeye ni Mtume Muhammad kamletea masahaba ili kumpa nguvu. Allah sema amefanya hivyo, liyaghidha bihimul kufara, ili kuwatia chuki makafiri. Yani kwa ushahidi wa aya hii, yoyote ambaye anamchukia sahaba yeye ni nani? Ni kafiri. Allah sema kafanya hivi, kawaleta masahaba kwa Mtume, liyaghidha bihimul kufara, ili kuwatia chuki makafiri. Wewe kama una hata kijichuki kidogo na sahaba, watakana ujiangalie mara mbili mara tatu, uendapi ujisafi vizuri. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, Allah kawaidi walioamini na kufanya mambo mazuri kwamba wao watapata msamaha na ujira mkubwa. Hukumu man abghadha sahaba, hukumu ya mwenye kuchukia masahaba. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام مالك سمى من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله أمباي أتقوى كتك ميواتي ميونغن مواتي أتقوى كتك ميواتي أنا شوكي أتندوغو يمو جيويوت كتك مصحابة فقد أصابته الآية هو إي آية ممشيكا إممغوسة إممباتاو ها؟ بمعنى نانيو كفير. وقال تعالى لكن الله قسم تينا والذين آمنوا وهاجروا نوالي والواميني نوكبورا بمعنى كتوك ماكا بنا مدينة في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وكفي جانا جهادي كتنزية يا الله والذين آووا ونصروا وليتوا مهالا مكازي يكوكا وينزاو watu wa Maka walienda Madina, watu wa Madina wakakaribisha. Walladhina awau wa nasaru, wale waliotoa makazi na wakawanusuru wenzao, ulaika humul mu'minuna haqqan, hao ndio waumini wa kweli. Leo tuambiwa wale waliobakia kwenye Uislamu hamna mtu wa Madina hata mmoja. Ni ajabu iliyoje. Allah sema hawa ndio waumini wa kweli. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, wanao wao msamaha na riziki ambayo kwamba ni karimu. Waqala ta'ala fi sahaba, lakini Allah akasema tena kuwazungumzia hawa masahaba, wabayina fadilata man anfaqa, akibainisha ubora wa wale waliotoa, min qabli al-fathi, kabla ya fathi, yani wa sulhu al-hudaybiyya, yani sulhu al-hudaybiyya, wa qatala, na akapigana jihadi, ala man anfaqa min ba'dihi, kwa wale waliotoa baada ya hapo, wakata na wakapigana. Wa kullan, na wote hao, minal munfiqaini au minal munfiqina, katika hao waliotoa kabla al-fathi wa ba'dahu, kabla ya fathi na baada yake, wa'ada Allah madha alzanna, Allah amewaahidi pepo. Qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, hawezi kuwa sawa katika nini wale waliotoa kabla ya fathi na wakapigana. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, hao daraja zao za juu bwana kuliko wale waliotoa baada ya hapo ndio wakapigana. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna, lakini wote hawa Allah amewaahidi al-husna bi maana ya al-janna, sawa, amewaahidi pepo wote hao. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah mnayofanya yeye ana habari zote. النهي عن سب الصحابة ما كتاز لليقود يا أبو واستكان الصحابة في الصحيحين كتاب صحيح النبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه kutoka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ashabi msitukane masahaba wangu wa fi lafdhi limuslim katika lafdhi ya muslim la tasubbu ahadan min ashabi msitukane mmoja yoyote katika masahaba wangu falaw anna ahadan anfaqa mithla uhudin dhaba laisi mmoja yoyote angetoa kama mlima Uhud ni dhahabu tupu hiyo ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu hawezi kufikia kibaba cha mmoja wao anachokitoa katika njia ya Allah hata nusu yake afikie. Walmuddu rubu as-sa', muddu ni rubu sa', wan-nasifu nisfu al-mudd, na hiyo nusu yake nusu ya muddu. Maana ma balagha hadha al-qadra al-yasira min fadlihim, hawezi kufikia hata hiki kiwango kidogo katika fadhila zao, wala nasifahu wala nusu yake. Shahadatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam bil-khairiyya, Mtume akawashuhudia kwamba wao ni watu wa kheri. Ni sahihaini aidha katika sahihi mbili vile vile, ani Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, kutoka Imran bin Husayn radhiyallahu anhu ndiye anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye akasema, khayrun nas qarni, bora ya watu ni karne yangu mimi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanaofuata hao kisha wanaofuata hao. Qala Imran لا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه سجي بعد قرنياك اللي فجاءت هنا قرنين 2 او 3 ثم ان بعدهم كش بعد هاو قوما كتكوجا watu ambao yashhaduna wala yustashhaduna watu wa shahidi wala bado hawajataka kutoa wao shahidi ha wa yakununa wala yutamanuna wanafanya fiana na wala hawaaminiki wayanduruna wala yufuna wanaeka nadhiri wala hawazi tekelezi kuziondoa wayadhharu minhumu asiman nadhiri katika miili yao kunenepa ovyo na tunawaona baadhi ya watu fadhlu al-ansar ubora wa nini wa fihi ma an anas katika hilo kutoka Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ayatul munafiqi ayatu al-imani hubbu al-ansar alama ya imani ni kuwapenda ma-ansar wa ayatu al-nifaqi bughdhu al-ansar na alama ya unafiki ni kuchukua ni kuwachukia ansar. Haya ni maneno ya Mtume. Leo tuambiwa baada ya kufa Mtume hajabakia katika ma-ansar hata mmoja katika Uislamu, wote wali wayartadi. Hii ni alama gani? Sallallahu alayhi wa sallam. Wa bihi ma an al-Bara' ibn 'Azib wa al-Ihab al-Bukhari na Muslim Bara bin Azib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala fi al-ansar kuna qasama qatwa zungumza ansar la yuhibbuhum illa mu'minun hawapendi ma'ansar isipokuwa mu'mini wala yubghiduhum illa munafiqun wala hawatiki ansar isipokuwa mnafiki man ahabbahum ahabbahu Allah mwenye kuwapenda ansar Allah humpenda wa man abghadhahum abghadhahu Allah na mwenye kuwachukia ansar naye Allah kumchukia. Wa fi sahih Muslim an Abi Huraira kutoka Abi Huraira radhiallahu anhu min hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yubghidhu al-ansar rajul amana billahi wal yawmil akhir, hawezi kuwachukia ansar mtu yoyote aliyemwamini Allah na siku ya mwisho. Tayib, fadhlu ahli Badr, fadhila za watu wa Badr. في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه كتب الصحيحين كتب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصه حاطب بن ابي بلتع كتب قصه حاطب بن ابي بلتع الى لم تجا انه قد شهد بدرا حقيقه هو يشهد لي بدر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر. Wajua nini bwana? Wewe unjui labda Allah aliangalia kwenye mioyo ya watu wa Badri bwana. Faqala akasema i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Fanyeni mtakavyo nimewasamehe. Fadhlu ashabi bai'at ar-ridwan. Ubora wa watu waliotoa bai'a kiapo cha utiifu sio? Kuleta hata shajara. Abi Sa'id Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhbaratni mubashshir. Alifahamu habari kwa Mubashir anaha sami'at an-nabiyya kwamba yale msikia Mtume Muhammad sallam yakula akisema inda Hafsa akiwa kwa Hafsa radhiyallahu anha la yadkhulu an-nara insha Allah, hataingia motoni insha Allah Allah akipenda, min ashabi shajarati, katika watu waliotoa bai'a kwenye chini ya mti, ahadun mmoja yote sio alladhina bay'u tahta ash-shajara wala wala tabay'a chini ya nini chini ya mti wa kana adaduhum akthara min 1400 ilikuwa idadi yao ni wengi zaidi ya 1400 min jumlatihim Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali katika hao alikuwepo Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali melewana tartibu as-sahaba fi safi al-fadli mpangilio wa sahaba katika fadhila ahlus sunnah wal jamaa wa ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaa wa ya'taqidu ahlus sunnah wal jamaa anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha kwamba bora ya umma huu baada ya mtume Muhammad Abu Bakar Siddiq ni Abu Bakar Siddiq thumma Umar al-Faruq kisha Umar al-Faruq wa hadha ijma'un min as-sahaba wa at-tabi'in katayili wamekula ijma'a as-sahaba na mataabi'in lam yaqtalu fi ahad minhum awaja thalathiana katika ile mmoja katika wao waqad tawathara an-naqlu an amir al-mu'minin Ali na zimekuja dalili kutoka amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar mmoja ya umma huwa baada ya mtume ni Abu Bakr kisha Umar haya ni maneno ya Ali mwenyewe sio wa yuthallithu ahlus sunnah bi Uthman ibn Affan sha'alu sunnah wa ra'aytu ataba min Uthman ibn Affan wa yurabbi'un bi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma kisha wanaweka namba 4 ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda radiyallahu anhum jami'an wa naktabu bi hadha alhadith tutashika na hapo nasallallahu alkarim an yanfa'ana bima qara'na wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu